Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és moment d'anar fins a la cuina, que ja en tenia moltes ganes, i saludar a Teresa Ferrer. Bon dia. Bon dia. Com estem? Aquestes hores morts de gana. Morts de gana. Jo és que sí, em comença la panxa, allò que comença a obrir, i allò ja no és un cuquet, eh? Allò ja és... allò és un tauró, el que em reclama. Sí, sí. Per això s'ha de menjar alguna cosa a mig matí. Bueno. Una poma. Sí, o sigui, no un croissant, hi ha tantes coses avui dia que al final pararem totes l'eles. Però no hem de menjar un croissant, a mig matí? Ai. Perquè si no el cul es posa allò... Sí, amb repòs. Sí, el croissant va directament al cul. No és un croissant i després te'n vas a caminar, tampoc no passa res. Home, si ho féssim, clar, si ho féssim, perfecte. Bueno, però és que si féssim tot el que ens diuen, sí, no hi hauria temps per anar a treballar. Aquesta és una altra. Aquesta és una altra, sí. Perquè si has de caminar mitja hora. No, mitja hora no. Diuen que a partir de la mitja hora comences a cremar. Ah, bé, doncs. O sigui que has de caminar... Exacte, una hora. T'has de beure 2 litres i mig d'aigua al dia. Sí. Que et passes, viatges al lavabo. Sí. Perquè 2 litres i mig d'aigua ja em diràs tu. Sí, cada mitja hora al lavabo. Cada mitja hora cap al lavabo. Sí. Després... Que a mig matí has de fer un àpat. Jo perquè, sí, perquè circuli tot. Sí. Toca el timbre, el sents, no? Sí. Després, de menjar, què més? Un actimel perquè... No, no, que hem d'estar tot el dia pendents, tot el dia pendents de fer coses. Tot el dia pendent de la gent, de veure què et toca, perquè clar, amb tanta cosa... I després ja no treballem. I hem d'anar al gimnàs, també, el plegar de la feina, hem d'anar al gimnàs. Després la natació, que també és molt bo. Després ens ha de tocar el sol. Sí, no, no, no m'estressis, no m'estressis. Jo, Blanca, aquí Blanca. Clar, no tenim temps per prendre el sol. O tu sí? No, jo no. Tu no. No, és que, a part de que no tinc temps, tampoc no m'agrada. Ah, doncs ja està, solucionat. A mi em costa molt de posar-me el sol. Però de posar-te morena et costa molt? De posar-me morena també, clar, però si no ve el sol... Bueno, però a vegades allò que surts a caminar i ja et toca una mica el solet. Sí, bueno, però llavors és moreno paleta. També, sí. Clar, perquè no n'hi has de caminar així. No, et queden... No portar el món. No, clar, els braços et queden morenets, però després a sota, doncs, tot blanca. Després te'n vas a la platja i dius, pobre, d'on ell, d'on ha sortit? En lluernes. Després en lluernes. De braços sembla un negre i de cos una papallona. Clar, després queda una mica malament. Aquesta és la veritat, eh? Que sí? Sí. Ja te m'ho dic, això. Sí, sí. En fi, què fem? Anem a cuinar? Anem a cuinar. Què tenim avui? Avui farem un coliflor gratinat amb gambes. Mira tu. I petxinetes. Que bo. Per fer una mica de honor a la crisi. Exacte, no, perquè sigui un dinar econòmic. Home, les gambetes, depèn com, poden sortir caretes, no? Bueno, comprem les congelades. Les congelades. Paladetes. Allò que no ens fem massa sofisticat, no? No fem massa cosa sofisticada, que diu que la cosa no està massa bé. Molt bé, doncs llavors què necessitem? Llavors això és un plat que podem fer perfectament allò el diumenge. Sí. Que quedem com una reina. Sí, quan... coliflor, quedem bé. Clar. Sí, amb aquella olor. Home, doncs el vull jo el dia abans. Val. El dia abans tu vols jo coliflor. O sigui, la solució és fer-ho el dia abans i així la casa ja no et queda amb aquella olor, no? I si no ho fas com moltes, que tenen una terrasseta... Sí. I tenen un fogonet d'aquestos així portàtils. I cuinen a la terrassa? Cuinen a la terrassa. Ah. Sí. Molt bé. Hi ha molta gent que ho fa, això. Clar, però això, per això has de tenir terrassa i barbacoa a la terrassa. Barbacoa, no. Fogonet. Un fogonet d'aquests de càmping, ja poses l'ullet a sobre i goita vas anant controlant el coliflor i així tot el veïnat sap el que has fet per dinar. Sí, sí. I si ho fas el dia abans, doncs llavors deixes tota la nit la cuina oberta. Llavors no hi ha cap problema, no? Si ho fem el dia abans, ho guardem... Si tenim una bona cuina, una bona campana extractora i ho tenim tot bé, no t'hem de tenir problemes. Val. És que, a més som fins. Clar, volem economitzar, però, clar, l'olor... Sí, home, és que... No, però a veure... Barcelona que se'n van a la muntanya, però també. Això ho has de reconèixer, Teresa, que la que es fa coliflor a casa, tota la casa fa olor a coliflor. Bueno... Això és veritat, eh? Però, i què? Hem de ventilar després. Bueno, doncs es ventila. Ja no? Està. Sí, no hi trobes massa problema, no, tu? Jo no n'hi trobo cap ni un de problema. Val. No? Doncs... Perquè doncs, si bueno. No dic que jo vingui a Barcelona, faré per al trànsit. De la pudor del fum? Clar. Diré, avui vinc jo. Tot parat. Parat de trànsit i de pudors. Sí, sí. Doncs vinga, fes-me llista de la compra. Fem necessitem una coliflor que sigui guapa, blanca. Sí, ben maca. Ben maca. Doncs comprem ja, per economitzar del tot, un paquet de gambes d'aquestes congelades, peladetes. Sí. Si ja estan bullides, millor. Així ja ens treu feina. Perquè llavors ja no redueixen. Ah, clar. Clar, perquè si les comprem congelades crues... Sí. Quan les hem cuit, a vegades te les has de mirar amb un microscopi. Sí, que després dius, i on estan les gambes? Sí, jo em sembla que havia comprat gambes i aquí tinc el paquet. Sí. I, o és allò de que quan dius als convidats, avui farem coliflor, avui tindrem per dinar coliflor amb beixamel i gambes, i després els hi poses al plat i els hi poses una gamba, i clar, queda una mica trist. Queda molt trist. Sí. O molt petitones, no?, que no es veuen. O sigui, que ja estiguin bullides. Ai, senyor. Ai, senyor. Ai, senyor. Molt bé, i què més, a part de les gambes i la coliflor? Un quilo de cloïsses. I després, bueno, per fer la matxanel. Molt bé. Per fer la llet, la farina, l'oli, què més, sal, una miqueta de pebre, si n'hi volem. Molt bé. Agafem les petxines o almejas o el que ens arribi l'economia a comprar. Sí. Això sí, veus? Això ho hem de posar amb aigua i sal. A vegades ja les venen depurades. Ho preguntem a la peixatera de confiança si són depurades o no. Si no són depurades, ho fem nosaltres. Aigua i sal, i així ens en refiem. A la nevera i les deixem allà. O a una temperatura ambient, és igual. Val. Llavors les agafem, les escorrem, les posem amb una cassola, amb un gotet de vi blanc, i les tapem, les deixem coure al vapor. Sí. Agafem la coliflor, la bullim, i quan l'hagin bullit ja l'escorrem. La posem en una plàtera per anar al forn. Amb el suc de les almejas aquestes, sí, fem la beixamel. Ah, sí? Sí, perquè així té més gustet de peix. Ah, mira. Sí. Fem la beixamel, segurament com que l'aigua aquesta que deixa anar la cloïsa no és molta, llavors la barregem amb la llet, evidentment. Sí. Però bueno. O sigui, barregem l'aigua amb la llet? Perdona? La barregem aigua i llet. Sí, sí, sí. Ah. Fem la beixamel, sí, i quan vegem allò que ja comença a espessir, llavors hi tirem l'aigua de les almejas o de les cloïses o les petxines. Així agafa el gustet, no? Que agafi el gustet. Molt bé. Les gambetes, si ja són bullides, doncs ja està, les tirem. Llavors posem la coliflor. Però llavors les posem al final, no?, les gambetes. Llavors les gambetes per sobre de la coliflor, i tirem la beixamel, sí, i ho posem a gratinar. Val. I quan ja estigui gratinat, ho traiem i llavors a sobre hi posem les petxines. Repartim les petxinetes. Perquè les posem a les petxinetes i ho fem gratinar, a vegades queden massa resseques. Ah, sí que és veritat, que llavors queden molt eixutes. Sí, queden eixutes i dures i llavors sí, Donen un xiclet. Sí, sí, sí. O sigui, que ho fem... Que és relativament economiquet, no ens arruïnarem. És original. Sí, està bé. I no ens complicarem. L'important és, queda bo... Queda bo, clar que queda bo. Doncs ja està. Queda bo, alimenta, perquè hi ha peix, hi ha verdura... Fantàstic. Hi ha llet, clar, que pels nens... També és un plat. És un platet, que tampoc no està malament. Molt bé. No. I a més que és fàcil de fer, també. Oh, molt pràctic, molt pràctic. És molt fàcil. I si el fem al balcó, encara més. El que dius tu? Sí. El fem al balcó. Llavors potser hem de convidar tota l'escala de veïns. Home, tampoc no ens passem. No, home, els has portat la pudor per tot el pis, no? Home, no. Potser l'has de convidar. La gent de ciutat són molt fins, eh? Que no? Hosta, tu. Quina gent més fina. Doncs val, doncs ja ventilarem, no et preocupis. Has de ventilar. Ja ventilarem. I amb campanes, no? Sí, sí, sí, però a vegades les campanes allà no xupen, eh? Les campanes, a vegades... Però si no xupa la campana, te la canvies. I ja està. Ja, però això en venen. O sigui, tu en tens una de potent. Jo en tinc una de molt potent. Clar. Sí. Clar, per això no et queixes de les pudors. La veritat és que jo en tinc una de molt potent. Això, però potent però silenciosa? És silenciosa, sí. Perquè jo a vegades em torno una mica boja, eh? No, la meva és silenciosa, sí, i a més és costita. Ah, sí? Sí. Aquesta és nova. Perquè fa una cortina d'aire que me'l tira de la campana cap a baix. O sigui, és tan potent... No, fa una cortina d'aire cap baix, sí, perquè no deixa sortir del radi de la campana cap fum. Ah, fixa't. Fixa't tu. Que sofisticat. Ah. Molt bé, eh? Oh, nena. Tu ets professional. S'ha de ser de tot. És que així, clar, aquí, així qualsevol, tu tens tots els estris possibles. Clar. Bueno, però si no tenim els estris possibles, però és el que dic jo. Hi ha molta gent que té una cuina maca, preciosa, hermosa i meravellosa. Sí, que... Quan arribes allà no se sent pudor de res. Per què? Perquè no hi fa res. Ja. Llavors, on ho fa? Doncs al balcó. O sigui, tu l'amortitzes, no? O a l'entrada. Aquestes cases de pagès. Sí. Hi ha molta gent que també vaja a l'entrada. Mm. Té una cuina. Mira. Sí. Molt bé. I fan allà, doncs, i fan... jo què sé, maten el porc, i fan les botifarres, i fan el no sé què, i fan moltes coses. No, no, està clar, hem d'agafar exemples, eh?, del que fa la gent. Clar. Sí, sí, molt bé. O sigui, no tot és, eh? No tot és finolis. Sentar-se a la taula i dir, ai, que bé, mira... No, o queixar-te, no? Llavors ja el qui es queixa, ai, hi ha una mica de sorreta en aquestes cloïsses. Sí, doncs perquè no les queies tu guapa. Però amb això de la sorreta també hem d'anar en compte, que ja ho has dit tu. Jo ja ho he dit. Sí, que hem d'anar en compte. Sí, però és que és molt desagradable. Sí. És molt desagradable. El suc aquest de les cloïsses o com digui, com cada un que compri el que vulgui. Sí. Jo normalment ho colo amb un paper, amb un drap de cotó. Clar, així es queda tot allà, no? Perquè llavors, si hi ha alguna coseta, alguna miqueta d'arena, sí, es quedi el drap. Clar. Si ha passat colat per un drap de cotó, no hi pot quedar res. Clar, clar. No, no, hem d'anar en compte amb això. Molt bé, anem a les postres? Anem a les postres. Què fem? Farem unes postres molt fàcils i molt divertides. A veure, va. Per berenar els nens. Vinga. Fem macedònia. Sí. I amb iogurt. Ah. I unes gotetes de moscatell. Mira, per donar-li el toc, no? Sí. A veure, és que per posar-hi una cullerada de sopera de moscatell a cada copa, sí, no seran alcohòlics de grans. Però li dona un gustet. I en canvi li dona un gustet que als nens, doncs mira, els agrada. Mm, els nens i els grans, clar. Abans ens donaven per berenar pa amb vi sucre, eh? Sí, sí, sí. I mira com heu sortit. I mira com hem sortit d'hermosos. Sí, sí. Bueno, n'hi ha de tot. Clar, però ja et dic que ja jo... Ja, ah, exacte. N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. El que sí que normalment la macedònia l'hem sentit molt i l'hem vist molt fer amb suc de taronja, però en aquest cas la fem amb iogurt. Amb iogurt. Val. Iogurt d'aquest grec que és més espès. Sí. I posem el iogurt ben batut, ben remenat, sí, amb el moscatell, amb la culleradeta de moscatell. Uh-huh. Llavors hi posem les fruitetes, ara que ja comencem a tindre fruites fresques i bones i del país. Clar. I llavors ho remenem tot. Les que vulguem, les fruites que vulguem, la que ens agradi, no? Les fruites que ens agradin. Perfecte. Ho remenem tot ben remenat. Mm. I llavors, si li volem donar un to així més per nens, ratllem per sobre una mica de xocolata. Ah, mira. Aquí ja tenim el toc personal. I els nens berenaran sense donar-se'n compte. Han menjat fruita. I han menjat fruita, han menjat iogurt i han menjat una miqueta de tot. Mira que bé. I no cal patir, que d'alcohòlics ja us prometo jo que no en sortiran. per una culleradeta de moscatell, no? Ai. Clar, li dona aquell puntet dolç. Sí, li dona allò i... No sé, no és tan trist, poder. Ja. I és que hi ha molts nens, que sembla mentida, però hi ha molts nens que no els agrada el iogurt. Home, ara hi ha de tants tipus que és impossible gairebé, eh? Perquè n'hi ha per tots els gustos. Llavors, aquests nens que els agraden els iogurts amb fruita, sí, doncs llavors és una bona manera de fer-los menjar. Agafes un bon iogurt i li barreges amb la fruita natural que tu has comprat. Clar. O sigui que aquesta és una manera, com deies, de fer el iogurt amb fruita, però fet a casa, no? Fet a casa, clar. De no aquelles fruitetes que et surten en el iogurt. Sí, que dius, aquestes fruites aquí dintre hi porten... Oh, fa per almenys 3 mesos que es van collir. Clar, o 4. Clar, home, perquè és en plan industrial. Si jo se'm va acudir una vegada comprant un de maduixes, amb trossos de maduixa. I no et va agradar? Gens. Perquè clar, allò no era massa maduixa. No, era maduixes allò, no sé què era, però bueno. Bueno, però és igual. Com allò que posen al iogurt, sabor a fresa. Sí. Clar, el gust deu ser fresa, però la resta... Però la fresa està pura ver. Clar, això va així, que això és industrial. O sigui que sempre és millor si tallem nosaltres la fruita i li barregem el iogurt, doncs mira, més natural. Clar. Com? Més saludable. Més saludable. El que passa és que al final n'acabem menjant més, eh? No? Sí. O sigui, quan tu fas tu i tens allà un bol de macedònia amb iogurt, no et menjaràs un iogurt set i ja està, eh? Bueno, però és allò que dèiem després. Després, quan plegues de treballar, agafes... I me'n vaig a caminar. I te'n vas a caminar, no? Sí, sí, una hora caminant. Això és com les senyores, que moltes se'n van a caminar, a fer footing, les veus allà al carrer, jo veig aquí, que sí, van a corrent, i les veus corrent. I llavors, a l'hora de venir a buscar els nens a l'escola, venen amb el cotxe. Clar, aquesta és la contradicció. Amb el xandall posat i totes així, saps? Totes, clar, perquè llavors per anar a buscar els nens al col·le no queda glamurós. Has d'anar amb cotxe. Llavors s'ha d'anar amb el cotxe. Home, s'estalviarien molts embussos que es provoquen a davant de les escoles. I molta economia. Clar, i molta economia, perquè a vegades sí que és veritat que per les presses, un trajecte que potser faríem en un quart d'hora, 20 minuts, anem amb cotxe. Hi ha senyores que sí, que ara que estan treballant i que han d'agafar el cotxe... Que tenen pressa, no sí. Arriben. Sí, sí. Però n'hi ha moltes que tampoc no tothom treballa. No, hi ha gent que són mestresses de casa i també és una altra feina, eh? El tu, eh? Com ho has dit, això? Això és una altra feina, també, eh? Estàs a casa? Mestressa de casa, clar. Sí. Oh, però la mestressa de casa fa doble jornada. Sí. La de fora i la de dintre. Clar, també. Exacte. N'hi ha moltes que en fan dos. O tres. N'hi ha moltes que en fan una i n'hi ha moltes que no en fan cap. Bé, s'ha de tenir sort en aquesta vida, Teresa. No, és muntar-t'ho bé. Això tu has de muntar bé. Ah, o sigui, si... Tu sabràs. Clar. Tu sabràs què estàs fent. Tu encara hi ets de temps, ara. Vols dir? Ara et rondi algun maromo, dius, espera. A veure, tu... Sobre la taula. Clar, tu em retiraràs i em contractaràs a una minyona, no? Doncs au, no? Sí, doncs vaig ja. No sé jo si les coses estan així, per ser tan exigent. Que el mercat està molt malament, Teresa? No ho sé, jo, com que ja estic retirada... Ja t'ho dic jo. D'aquest mercat estic retirada. Ja t'ho dic jo, que el mercat està molt malament, eh? No. Com per posar-te exigent? Bueno, però si no et poses exigent, llavors ets una conformista total. No, i tant, i tant. I la gent hem de ser inconformista. Hem d'aspirar al màxim. I hem de lluitar, i hem de fer... Ui, bueno, això ja és un altre tema. Això és un altre tema, sí. Això ja és per fer una taula rodona. Exacte. De quins són els objectius que ens hem de plantejar a la vida? Els mínims o els màxims? Aquest és el dilema. Ah, sempre diuen que t'has de plantejar el màxim, perquè així com a mínim et quedaràs en un terme mig, no? Sí, però si et marques molt amunt i no arribes, igual llavors t'agafa depressió. Aquesta és una altra, sí, que potser et frustres. Mira tu pel que em toca vulguis. Sempre... Ens hem de conformar amb el que tenim. Tampoc. Sí. Tampoc, no? Tampoc. Perquè llavors què? Hem de tirar més amunt. Per res. Clar, exacte. Doncs llavors això ja és allò que et dic jo, taula rodona. Ara m'has complicat, eh? Sí, oh, és que... Ara això és un dilema, eh? Això és... Ja això... tenim aquí per 3 de matins amb la rola i el conill. Clar, aquí hi ha tema. Aquí hi ha tema per dies. Doncs bé, abans d'enredar-nos amb temes que potser no solucionarem... No. Doncs Teresa, t'emplacem fins la setmana que ve i així fem més receptes, que ens menjarem el iogurt amb el moscatell. A veure què et sembla. Bon. Aquest... Et podries esmerar una mica, eh? Aquest, home, aquest el faig jo en un plis-plas. Aquest el fas bé? Aquest el faig en un plis-plas, ja t'ho dic. Fins i tot la coliflor, mira què et dic. És fàcil, eh? La, avui m'ho has posat fàcil. Avui t'ho he posat. Avui m'ho has posat molt bé. Bueno, ja et preguntaré la setmana que ve, a veure si he fet els deures. Val. Ara em fas pressió. Clar. Això hauria, la ràdio ja hauria de ser ràdio amb imatges. Exacte. Perquè llavors et diria, a veure, ensenya-m'ho. Clar, hauríem de posar aquí una webcam. Això. Per web, però primer hem de sortir emissió per internet. Quan tinguem l'emissió per internet ja desenvoluparem. Encara no tens emissió per internet. Encara no en tinc. I doncs? Fa una petició pública. Clar. I popular. Mira, l'estic fent ara mateix. Això. No? Clar. Em recolzes, no? I tant. Ah. Home, el segle que estem ja... Clar, doncs això és el que jo dic. Vull sortir per internet. Bueno, ara et poses a Facebook i goita tu. Ja, però no és el mateix. Jo vull que la gent ens pugui escoltar la ràdio per tot arreu. A mi tampoc no m'agrada això del Facebook. No, veritat? No. Jo no li acabo de veure el què, eh? No, que tothom sàpigui tot el que fas i a la gent que li importa el que jo faig. Sí, jo no li acabo de trobar la cosa. No, i fotos, i la gent explica unes coses allà. Que sí. No. O sigui, jo prefereixo que cadascú, si vols compartir la foto, l'envies al teu amic. Ah, exacte. No? Sí, i no que la vegi tothom allà. Ensenyo les fotos amb qui jo vull. Ah, exacte. No qui li sembla mirar-se-les. Ara aquí estem d'acord, estem d'acord. Bueno, menys mal. Estem amb algú d'acord. Acabem en positiu, Teresa. Sí, que costa. Que costa. Ja ha costat, però ho hem aconseguit. Com dèiem, Teresa, fins la setmana que ve. Molt bé. Adéu, bon dia. Adéu. I nosaltres ara acomiadem el programa d'avui. Ja sabeu que demà teniu una cita a partir de les 10 del matí. Que vagi bé, bona tarda.